ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज का विषय है गुरु चरण आश्रय लेना का आवश्यकता है। तो पहले समझना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है। अभी एग्जाम सीजन चल रहा है ना, तो सब छात्र और छात्री बहुत व्यस्त है, पढ़ते हैं। तो किस लिए पढ़ते हैं? जिससे एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो उसका क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है एग्जाम पास करके अच्छा जॉब मिलना, ऐसा है ना? मुझे ठीक मालूम नहीं अच्छा जॉब का क्या मतलब है, क्योंकि सब जॉब तो अच्छा नहीं है। तो खाली मेहनत करना है और थोड़ा सा पैसा मिलता है उससे, लेकिन ऐसी धारणा है कि बिल्कुल जरूरी है कि सब बच्चे युवक युवती पढ़ने से एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उद्देश्य है। उद्देश्य है भविष्य में काफी पैसा कमाना, और काफी पैसा तो कभी भी काफी नहीं होते, लेकिन ऐसी धारणा है कि हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और ऐसे हम रहेंगे। लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो पहले समझना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे। हम सोचते हैं कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर पैसा कमाएंगे और ऐसा रहेंगे। लेकिन जो सब प्रयास हम करते हैं जिससे हम सुख शांति में रह सकते, लेकिन कोई नहीं रहेंगे। तो पहले यही समझना चाहिए। आज हम सब इधर ही हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़ा भी है। तो हम सब इधर ही हैं। तो अगर हम 100 वर्ष के बाद यहां वापस आएंगे, कोई यहां होंगे नहीं, कोई नहीं रहेंगे। हो सकते हैं यहां होंगे, लेकिन यहां होंगे लेकिन इसी रूप में नहीं। तो रास्ते में कुत्ते बिल्ली ये सब है, तो करीब वो कुत्ता जो रास्ते में चढ़ते हैं, तो करीब 10 साल के पहले वो कुत्ता एक मकान का मालिक था। ऐसा होते है ना? आज का मालिक कल का नाव का कीट, ऐसा होता है। तो हम नहीं रहेंगे, यही समझना चाहिए। समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में अवसर है, वो जाएगा जाना जिससे वापस आना नहीं होते, जिसमें हम चिरकाल में रह सकते। वो जाएगा है गोलोक धाम, भगवान कृष्ण का धाम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपी सन अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम स्वाम अतिष्ठाय अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आज्ञा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, तो कैसे जन्माष्टमी महोत्सव होते हैं? भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव होते, लेकिन वास्तव में कृष्ण का जन्म, हमारा जन्म ऐसे नहीं होते। हम अपना प्रारब्ध कर्म का फल के अनुसार जन्म लेते, लेकिन भगवान कृष्ण इनकी स्वयं की इच्छा स्वेच्छा से, और हम ऐसे शरीर मिलते हैं, तो पूर्व जन्म का कर्म फल के अनुसार कोई कोई चुष्ट होते, कोई कोई दुर्बल, कोई कोई सुंदर, कोई कोई कुचित, कोई कोई बुद्धिमान, कोई कोई मूर्ख, तो कर्म फल के अनुसार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की स्थिति उस प्रकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सदैव सच्चित आनंदमय है, और भगवान कृष्ण आते हैं इस भौतिक संसार में हमको यही पाते देने कि हम भी सच्चित आनंद है, सच्चिदानंदमय। जीव सच्चिदानंदमय है, भगवान भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन भगवान विशाल है, अपार, और जीव क्षुद्र, अति सीमित। तो सच्चिदानंद, ये तीन शब्द का क्या अर्थ है? सत मतलब स्थाई सनातन, चित मतलब चेतनमय या ज्ञानमय, और आनंद आप सब जानते हैं। आनंद का शब्द क्या मतलब तो साधारण शब्द है, लेकिन हम नहीं जानते। हम सोचते कि आनंद है आइसक्रीम खाना, या गर्मी के मौसम में एसी में एसी कमरे में रहना, या गोवा जाना छुट्टी के लिए, अमेरिकन वीजा प्राप्त करना, यही आनंद है। हम नहीं जानते आनंद क्या है। आनंद का मतलब विपुल आनंद, असीम आनंद, वो आनंद है कृष्ण प्रेम आनंद। कृष्ण प्रेम आनंद के अलावा कोई आनंद, जो आनंद का नाम में चलते वो आनंद नहीं है। इस भौतिक दुनिया में आनंद जो है वो वास्तविक आनंद की प्रतिबिंब मात्र। तो हमारी मूल स्थिति है सचित आनंद, लेकिन इस भौतिक जगत में हम असत अचित निरानंद अवस्था में है। असत मतलब हम सोचते कि यही शरीर में हूं, लेकिन शरीर स्थाई नहीं है, शरीर का अंत नाश पतन होगा, और चित चेतन है लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान है मतलब जैसे बोला हम स्कूल जाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, सचिन का बैटिंग एवरेज क्या है, तो इस प्रकार का ज्ञान मिलते, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान है यही समझना कि मैं कौन हूं। तो इस ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से हम अवगत नहीं है, इसलिए वो सब कुछ जो हम बोलते ज्ञान वो वास्तव में अज्ञान है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा नाम है संजय गुप्त, यही मेरी बनिया की जाति है और मैं भारतीय हूं, ये मेरा पिताश्री है, माता है, ये मेरा भाई है, बहन है। तो लेकिन ये वो सब जो हम सोचते हैं ये सही है, वो सही नहीं है। सही है लेकिन अस्थाई, क्षणिक। ये सब भौतिक संबंध क्षणिक है। तो सब कुछ जो हम बोलते हैं वो ज्ञान है, तो ज्ञान नहीं है। तो अमेरिका का राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। वो ज्ञान है नहीं? वो एक तथ्य है, लेकिन वो वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि अमेरिका अस्थाई है। ऐसा देश नहीं था 400 साल के पहले, और कुछ दिन के बाद तो ऐसा देश नहीं होगा। वो पूरा जगत का नाश होगा, फिर वॉशिंगटन कहा जाएगा। महाप्रलय में वॉशिंगटन कहा जाएगा, तो कोई वॉशिंगटन नहीं होगा। तो ज्ञान है लेकिन सब क्षणिक भौतिक स्थिति के बारे में है। तो वास्तविक ज्ञान है वो ज्ञान जो सनातन स्थिति के बारे में है, गोलोक धाम के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और इस ज्ञान प्राप्त करके समझना चाहिए हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, और वो संबंध समझने से हम आनंद होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान है कि भगवान प्रभु है, हम दास है, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है, और भगवान की सेवा करने से हम वास्तविक आनंद मिलते हैं। तो ये सब सीखना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, क्या सीखना और किस लिए सीखना? जिससे इनके भविष्य अच्छा होगा। लेकिन जितने भी शिक्षित होने के पर वो सब कुछ जो बच्चे सीखते हैं और छात्रों सीखते हैं, तो मारन के साथ वो शरीर का अंत के साथ वो ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो उस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने चाहिए जो इस जीवन में हमको मदद करेंगे, और मृत इस शरीर का पतन के बाद, इस शरीर का मरण के बाद हमको फायदा देंगे, देगा। उस प्रकार का ज्ञान, वो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। और इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु चरण आश्रय लेना चाहिए। गुरु का मतलब तत्वदर्शी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति, इसका मतलब दीक्षा देंगे। कौन? तत्वदर्शी, जो देखते हैं, समझते हैं। तत्व क्या है? तत्व मतलब वास्तविक वस्तु, जो सच्चाई है, परम सत्य क्या है, जो हमको सिखाते हैं, जो जानते हैं, और जो हमको साक्षात्कार दे सकते हैं, वो व्यक्ति है गुरु। और इस ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे गुरु से प्राप्त होते हैं? तो आजकल आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, टीच योरसेल्फ। तो ऐसे पुस्तक मिलते हैं, लर्न इंग्लिश इन 30 डेज, ऐसी पुस्तक मिलते हैं, अंग्रेजी सीख लो 30 दिन में, और विंडोज फॉर डमीज, ऐसी पुस्तक मिलते हैं। टीच योरसेल्फ, खुद का गुरु बन जाओ। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं चलते, क्योंकि ज्ञान जो गुरु देते हैं वो पुस्तक ही ज्ञान नहीं है। पुस्तक से आते गुरु जो सिखाते हैं वो शास्त्रीय ज्ञान है। गुरु कौन है? भगवान की प्रतिनिधि, और भगवान हमको ज्ञान देते हैं भगवद गीता, विशेषकर भगवद गीता के द्वारा और सभी शास्त्रों के द्वारा। शास्त्र है भगवान की वाणी, लेकिन ये शास्त्रीय ज्ञान उत्तम ज्ञान है, और इसको समझने के लिए केवल खुद का प्रयास से समझना नहीं होता, समझ नहीं आते। तो इस भौतिक ज्ञान वैसे भी है, तो कोई खाली किताब पढ़ने से डॉक्टर हो सकते हैं क्या? इंजीनियर हो सकते? मैथमेटिक्स, कोई खाली पुस्तक देखने से मैथमेटिक्स समझ सकते? नहीं, क्योंकि वो ज्ञान जटिल है नहीं। अगर कोई हमको बताएंगे कि ओ कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे बाईपास करना है, तो अगर एक व्यक्ति हमको बताएंगे कि ठीक है मैं कर दूंगा, तो क्या क्वालिफिकेशन है? तो किताब पढ़ लिया कैसे सर्जरी करना है, हम स्वीकार करेंगे क्या? एक आदमी पुस्तक पढ़ लिया था तो कैसे सर्जरी करना है, मैं कर दूंगा सस्ता हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो भौतिक उच्च भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो केवल पुस्तक पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं आता, तो एक्सपर्ट से ही सीखना चाहिए। कौन प्रोफेसर हो सकते जो किसी विषय में एक्सपर्ट है? तो वो व्यक्ति दूसरों को सिखाने के लिए समर्थ है, योग्य है, कोई दूसरे नहीं है। तो इस प्रकार भी इस शास्त्रीय ज्ञान तो सर्वोच्च ज्ञान, तो इसलिए एक एक्सपर्ट से सीखना चाहिए, और वो एक्सपर्ट का क्या योग्यता, क्या अर्हता है, तो वो एक्सपर्ट वो गुरु इनका गुरु भी होना चाहिए। एक प्रकार का गुरु है, एक्चुअली गुरु नहीं भंड है, बोलते है कि गुरु बनने का कोई जरूरी नहीं, और किताब में लिखते किताब पढ़ने का कोई जरूरी नहीं, किताब में लिखते और बोलते है गुरु चरण आश्रय लेना जरूरी नहीं है। तो ऐसा उपदेश देने से वो गुरु होते, उपदेश देने वाला है गुरु है नहीं, और बोलते यही उपदेश देता हूं तो गुरु मत बन, तो क्या बदमाश। बोलते गुरु का पद लेते है उपदेश देने से, लेकिन बोलते तो कोई गुरु बनना नहीं, और किताब में लिख दे तो किताब पढ़ना नहीं तो हमारा परम सौभाग्य है कि उस प्रकार का गुरु नहीं मिला। सदगुरु, गुरु का मतलब सदगुरु, ये शब्द है सदगुरु, लेकिन वो गुरु अगर असत हो तो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब सत, लेकिन ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना वो सदगुरु, क्योंकि इतने सारे असत व्यक्ति हैं जो गुरुगिरी करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए सदगुरु कौन है। सदगुरु है जो शास्त्र के अनुसार शिक्षा देते हैं, खुद की कल्पना से नहीं है, खुद का मत नहीं है। शास्त्र वो क्या है? वो भगवान की वाणी। भगवान हमको वाणी देते हैं जिससे हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते। और गुरु है भगवान का प्रतिनिधि है जो हमको शास्त्र के अनुसार शिक्षा देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है और हम और भगवान में क्या संबंध है। और गुरु कौन है जो हमको हर एक शिष्य को व्यक्तिगत शिक्षा देते हैं जिससे हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। ओ गुरु एक आध्यात्मिक वैद्य है, तो बहुत सारे लोग तो वैद्य के पास जाते हैं तो सब रोगी को वैद्य तो एक ही दवा देते हैं, नहीं एक ही सलाह देते नहीं, तो पहले देखते उसका। तो वैद्य का उद्देश्य एक ही है, तो सब पेशेंट के लिए उद्देश्य एक ही है कि सबकी स्वस्थ अच्छी बनाना। लेकिन देखते तो ये पेशेंट का क्या हाल, तो एक पेशेंट को बोलते तो दही मत खाओ बंद करो, और दूसरे पेशेंट आते उसको बोलते दही ज्यादा खा। फिर वो ऐसे सुन के पहला पेशेंट करे बताएगा तो तुम किस प्रकार का डॉक्टर हो, तो एक पेशेंट को एक उपदेश देते और दूसरे पेशेंट को विपरीत उपदेश देते हो, तुम नहीं जानते हो क्या बोलते हो। डॉक्टर जानते हैं कि इस पेशेंट के लिए दही खाना से बहुत नुकसान होगा और इस पेशेंट का बहुत जरूरत है ज्यादा दही खाना, तो उद्देश्य एक ही है कि दोनों की स्वास्थ्य अच्छी हो। लेकिन एक पेशेंट का हाल और दूसरे पेशेंट का हाल अलग है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति का हाल के अनुसार अलग अलग उपदेश और अलग अलग दवा देते, उद्देश्य एक ही है, तो इसलिए एक्सपर्ट होना चाहिए। तो खाली डॉक्टर का चैम्बर में बैठ के और लोगों को उपदेश देने से तो सब की तबीयत ठीक नहीं होगी। हम डॉक्टर गिरी कर सकते हैं, मैं बहुत कुछ जानते हूं तो ये दवा का, तो दो दिन के बाद वापस आते हैं और बोलते बहुत खराब है, ठीक है दूसरा मेडिसिन ट्राई कोशिश करो। तो एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से तो चिकित्सा नहीं होते, तो मालूम होना चाहिए इस पेशेंट का क्या हाल है और इसी हाल में किस प्रकार का चिकित्सा देना चाहिए। तो ऐसे है गुरु देखते हैं, गुरु का मतलब जो सद वाइद्य है आध्यात्मिक वाइद्य देखते हैं, तो तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। एक्चुअली इस कलि युग में सबके लिए महान औषध है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्चैव नास्चैव नास्चैव गतिरन्यथा। इस कलि काल में हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, उपाय नहीं, यही उपाय है, हरि नाम लेना चाहिए। लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में तो कैसे भक्ति करना है, तो गुरु हमको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। एक उदाहरण है श्रील प्रभुपाद की शिक्षा में, श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और एक सन्यासी को बोला इनके शिष्य, और वो सन्यासी को बताया प्रभुपाद, वो सन्यासी को बताया तो तुम सन्यासी हो और सन्यासी के लिए सदैव भ्रमण करना उचित, तो जाओ प्रचार करो और तीन दिन के ज्यादा किसी जगह में मत रहो, सदैव भ्रमण करो प्रचार करने के लिए। फिर दूसरे सन्यासी को बुला के उसको बताया कि तुम वृंदावन में रहो और वृंदावन के बाहर मत जाओ कभी। तो वो सन्यासी बोले कि लेकिन प्रभुपाद अभी आप वो मेरा गुरु भाई को बताया कि सन्यासी का धर्म है सदैव भ्रमण करने प्रचार करने के लिए, वो सही है लेकिन सन्यासी वो सन्यास धर्म है, लेकिन आत्म धर्म है वृंदावन वास, तो उसके लिए अच्छा हो भ्रमण करना उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार, उसके लिए यही उत्तम उपदेश है सदैव भ्रमण करना प्रचार करना, और तुम के लिए वृंदावन वास करो ब्रजवास। तो बिना व्यक्तिगत उपदेश से हम कैसे भक्ति में प्रगति कर सकते, हम कुछ धारणा मिल सकते शास्त्र से, लेकिन शास्त्र की वास्तविक शिक्षा क्या है, तो खाली पढ़ने से हम कैसे समझ लेंगे। तो ऐसा है, बहुत लोग है जो गीता पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ है तो नहीं समझते। ये भगवद गीता यथारूप है, यथारूप का मतलब श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप के द्वारा हमको सिखाया कि भगवद गीता का सार अंश है कृष्ण भक्ति, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामय वैशसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसि। श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयोगे। मैं प्रतिज्ञा देता हूं क्योंकि तुम अर्जुन मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये गीता का सार है, लेकिन बहुत सारे लोग जो गीता पढ़ते हैं तो उसको यही साक्षात्कार नहीं मिलते कि यही गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते कि गीता का सारांश है कर्म करना या ज्ञानी बनना, या भक्ति खाली एक पथ है और बहुत पथ है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते सर्वधमान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण कहते बहुत पथ है लेकिन सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मेरे चरण पर आश्रय लो। तो तत्वदर्शी जन गीता का क्या वाणी है इसको समझते, कैसे समझते, क्योंकि वे गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त होते हैं और इस ज्ञान प्राप्त करके गुरु परंपरा से अपना जीवन में लगा के अर्थात भक्ति योग पालन करने से तो साक्षात्कार होते, फिर वो प्राण वो जीवन जो है भगवद गीता में तो हमको दे सकते। तो भगवद गीता स्कूल बुक जैसे नहीं है, तो पढ़ना है पढ़ना है और फिर एग्जाम में सब कुछ लिखना है फिर पास करना, ऐसे नहीं होता। भगवद गीता क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया है, तो वो दिव्य ज्ञान तो मस्तिष्क में ग्रहण करना नहीं है, हृदय में। तो जिनके हृदय कठोर है भगवद गीता की वाणी ग्रहण नहीं कर सकते। तो भक्ति निर्मल एवं कोमल हृदय में ग्रहण करना है। कठोर हृदय का क्या मतलब? ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं बड़ा हूं मैं ईश्वर हूं, कोई दूसरा ईश्वर में विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है। और हृदय मैं भोगी हूं और काम क्रोध लोभ मोह मद परायण मत्सार्य, जिनके हृदय में ये सब प्रबल है तो उस प्रकार का हृदय में भक्ति का उदय नहीं होते। तो इसलिए गुरु है जो हमको भगवान की हृदय वाणी, हमारे हृदय में वो वाणी प्रकाश करते हैं। तो कैसे संभव है? तद्विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात गुरु के चरण में, गुरु के चरण पर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नम्रता से करने के, नम्रता दिखाने के लिए। तो ये दंडवत करना ये क्या है? दंडवत का मतलब मैं समर्पित हूं। तो पानी जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो उस प्रकार दिव्य ज्ञान ऊपर गोलोक धाम से आते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र पास में जा रहा है तो ऊपर से आते हैं। क्या संभव है कि हम डिब्रुगढ़ से पानी बेच दे सकते तिब्बत? तो पानी आते ही तिब्बत से, ऊपर से आते, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो उस प्रकार दिव्य ज्ञान उत्तम ज्ञान ऊपर से आते हैं और इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो पहला शर्त है कि हमको स्वीकार करना चाहिए कि हम निम्न अवस्था में है। अगर हम सोचते हैं कि मैं उत्तम हूं, मेरे लिए कुछ आध्यात्मिक ज्ञान सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान? और अगर हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा गलत फहमी है कि मैं भगवान हूं, अगर हम सोचते हम भगवान है जो बिल्कुल गलत फहमी है, तो कैसे हम भगवान की कृपा मिल सकते? तो संभव नहीं है। तो नम्रता है पहला शर्त आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का लक्षण है नम्रता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता को इतने सब जोर दिया चुनाद भी सुनी त्रिन घास तो हम घास से नीच ऐसे भावना होना चाहिए मैं घास से नीच मैं अति तुच्छ हूं तो इस भावना से हम भगवान की कृपा मिल सकते हैं और भगवान की कृपा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति गुरुदेव के द्वारा आते हैं तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक्चुअली गुरु तत्व के बारे में बहुत बहुत गलत फहमी बहुत बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु का स्पर्श से हम इलेक्ट्रिक शॉक मिलते और ऐसे साक्षात्कार होते नहीं हम शास्त्र में ऐसे कभी नहीं मिलते और पूर्व काल में छोटे बच्चे ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते थे किस लिए सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि खाली गुरु का हस्त स्पर्श से सब एक सेकंड में ज्ञान अवगत हुए तो संभव नहीं है तो सुनना चाहिए लेकिन जैसे कि मैं अभी तीन चार बार बोला था ये ज्ञान खाली पुस्तक ही ज्ञान नहीं है इसलिए सुनना चाहिए लेकिन किस प्रकार की भावना के साथ नम्रता के साथ और सेवा भी करना चाहिए और हमारा उद्देश्य ऐसे होना चाहिए कि गुरु का पास आया था आध्यात्मिक ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर हम कपट हो तो गुरु के पास जाके भी हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेंगे सुन के भी तो वो ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं करेगा अगर वो हृदय पत्थर जैसे है तो इस ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा तो एक शास्त्र में एक कहानी है कि एक बार देवराज इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए हैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए के लिए और एक ही समय दैत्यराज विरोचन गए थे तो दोनों एक साथ दोनों परस्पर शत्रु थे देवराज और दैत्यराज तो दोनों आत्मज्ञान प्रार्थी थे तो ब्रह्मा जी दोनों को एक साथ शिक्षा दी तो ये आत्मा शब्द दोनों मुझको आत्मज्ञान दीजिएगा तो ये दोनों की प्रार्थना एक ही थी तो आत्मा ये आत्मा शब्द का कई अर्थ है एक है शरीर एक है मन एक है जीवात्मा एक है परमात्मा भगवान तो कई अर्थ है तो पहले ब्रह्मा जी ने कहा इंद्रदेव और विरोचन दोनों को कि आत्म शब्द का अर्थ है शरीर और आत्मज्ञान का मतलब शरीर को पोषण और पालन करना यही आत्मज्ञान है तो ये बात सही है लेकिन ये एक उत्तम आत्मज्ञान नहीं है तो इस ज्ञान सीखने के लिए का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब बद्ध अवस्था में सब का भूल धारणा है कि मैं शरीर हूं और शरीर का पालन पोषण करना जीवन का उद्देश्य है तो कुत्ते बिल्ली भी ऐसे सोचते नहीं मैं शरीर हूं, लेकिन ये बात सुन के विरोचन बहुत प्रसन्न था। हो ये आत्मज्ञान है, पहले से मैं ऐसे सब सोचता था, तो मैं पहले से आत्मज्ञानी था। तो अपना स्थान वापस जाके विरोचना बहुत प्रसन्न था कि जीवन का उद्देश्य है शारीरिक सुख के लिए प्रयास करना। लेकिन इंद्रदेव नहीं गए, इंद्रदेव ब्रह्मा जी से पूछे कि तो ये पूर्ण आत्मज्ञान है, इसके अलावा और नहीं है, इससे ऊपर और नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को पूर्ण आत्मज्ञान सिखाए कि शरीर और जीवात्मा अलग है और शरीर अस्थाई है, वास्तविक आत्मा है जीवात्मा, और जीवात्मा के ऊपर परमात्मा है। तो वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा उद्देश्य अकपट होना चाहिए। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान जैसे कल्पतरु है, भगवान से हम सब कुछ मिल सकते इनका आशीर्वाद से। इसलिए अभी तक आज का जमाने में भी, वैज्ञानिक युग में भी, बहुत लोग भगवान में विश्वास करते हैं, मंदिर जाते हैं, क्योंकि विश्वास है कि भगवान हमको बहुत कुछ दे सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा हम नहीं मिल सकते। तो लोग की श्रद्धा है भगवान में, तो भगवान हमको बहुत कुछ दे सकते हैं। तो एग्जाम चल रहे हैं और बहुत छात्र और छात्रों के माता पिता भी मंदिर जाते और प्रार्थना करते, हे भगवान मुझको एग्जाम पास करवा दो, मेरे बच्चे को पास करा दो। लेकिन जो जिनका उद्देश्य उन्नत है, तो एग्जाम पास करने के लिए भगवान के पास जाते। कौन सा एग्जाम? तो लास्ट एग्जाम है मृत्यु का, वो एग्जाम, वो परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अंतकाल चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति सनद्भावम्। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो मुझको चिंतन करके शरीर त्याग करते हैं वो मेरा पास आते है। याति नास्ति अत्र संशय, बिना शंका से निश्चित वो मेरे पास आते हैं। तो अगर हम क्षुद्र भौतिक वर चाहते हैं भगवान से मिल सकते, लेकिन गुरु के पास जानना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपको चाहिए सोना, तो सोनी के पास जाओ, गुरु के पास नहीं। अगर आपको चाहिए, अगर आपकी इच्छा हो खाना कामिनी, तो गुरु के पास जाओ मत। गुरु तद विज्ञानातम सगरोम एवाभिगच्छत। तो जब हम पूरा निराश भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास में, जब हम निश चित्त जब हम अस्वस्थ कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है और आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए तो उस समय गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु हमको शिक्षा देंगे जिससे हम पूर्ण सनातन ज्ञानमय प्रेमानंद मिल सकते वो संभव है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। ये विषय विशाल है क्योंकि भगवान विशाल है, भगवत शब्द ज्ञान विशाल है और इसलिए गुरु तत्व भी विशाल है। लेकिन संक्षेप में समझना चाहिए कि इस दुर्लभ मानव जन्म की आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु तत्वदर्शी। और तत्व क्या है? परम तत्व, परम सत्व, परम सत्य, परम पुरुष है श्री कृष्ण भगवान। और श्री कृष्ण की सेवा वो ही सफलता का रास्ता है, वो ही रास्ता है और गति भी है। तो गुरु ये सब सिखाते हैं तो किस लिए भक्ति करना चाहिए, कैसे भक्ति करना और भक्ति करने से क्या मिलते हैं और पथ में क्या अंतर आए हैं, तो ये सब सिखाते हैं गुरु। और इसलिए जिससे हम मानव जीवन का वास्तविक फल मिल सकते इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए। खाली जानना नहीं है तो इनके चरण में समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं साधु का दर्शन करने के लिए नहीं, तो खाली देखना और वापस जाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो गुरु के पास जानना चाहिए खाली दर्शन के लिए नहीं है, आत्मसमर्पण करने के लिए। तो ये विशाल विषय है। इसके बारे में वो गुरु कौन पुस्तक है ना, इसके बारे में एक पुस्तक है जो और विस्तार रूप में आप ज्ञान मिल सकते हैं। गुरु कौन है, गुरु का क्या क्या लक्षण है और कैसे और किस लिए जीवन के चरण में आश्रय लेना है, तो वो सब प्रश्न है। एक्चुअली आज एक दीक्षा अनुष्ठान होता है इसलिए इस विषय की चर्चा है आज। तो किसी कारण से आज वो अनुष्ठान आज नहीं होगा, मंगलवार को होगा सुबह अगर आप खाली हो, और अगर आपको चाहिए तो परसों सुबह यहाँ आइए और दीक्षा अनुष्ठान होगा। तो सब दीक्षित होना चाहिए। दीक्षित और दीक्षा का मतलब वो उपाय जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो मानव समाज में सब दीक्षित होना चाहिए, नहीं तो जीवन तो पाशविक जैसे कुत्ते बिल्ली तो शिष्य नहीं होते गुरु। कुत्ते का कोई बिल्ली नहीं, कुत्ते का कोई गुरु नहीं है, कीट पतंग का कोई गुरु नहीं है। मानव जीवन में गुरु बनना चाहिए जिससे हम कुत्ते बिल्ली कीट पतंग ऊंट इत्यादि उस प्रकार का शरीर और धारण नहीं करेंगे। गुरु की कृपा उनकी शिक्षा से हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते। तो यही है दीक्षा लेना का उद्देश्य है। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है? नहीं। अभी क्या करें, अभी तक तो भोग नहीं हुआ, बहुत देरी है नहीं? ठीक है, तो ऐसे तो अनाउंस करो बुक्स के बारे में। हाँ, शील प्रभुपाद के बारे में कुछ सुनना चाहिए, तो पूरा लेक्चर शील प्रभुपाद के बारे में था। वे ही महान गुरु। एक्चुअली इनके बारे में मैंने दो पुस्तक लिखी, एक उपलब्ध है यहाँ पर अंग्रेजी में, आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। सब कुछ जो हम करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से होते हैं। और जिससे भक्तों की रुचि है श्रील प्रभुपाद के बारे में सुन, इसलिए प्रभुपाद के बारे में कुछ एक्चुअली दो पुस्तक लिखी। सब कुछ जो हम करते हैं इसकॉन में सब प्रभुपाद की कृपा से होते हैं। यही पुस्तक जय श्रील प्रभुपाद, ये पुस्तक का नाम श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा। हाँ, और देखा कुछ वृंदावन प्रभु कुछ कहेंगे आसानी इसमें?